Já, þá er það áhrif einokunar verslunar þróun Íslands sem smá hagfræði tengt málefni. Spurningin sem sú hvort að sko það sem var ákveðið að gera við verslunina eftir að hérna fiskveiðöldinni lýkur. Mm-hmm. Hvort að það hafi fest hérna í sessi ákveðna samfélagsgerð sem við höfum ekki náð að losna undan. Nei, akkurat. Og það sem gerist það að við göngum við erum að tala um þetta áður svo sem. Já. Við förum og göngum kóngi á hönd, við verðum þegnar Noregskonungs og hann gerir við okkur samning og í þessu samningi, það er reynda deilt um það sko, hvað af þessu var raunverulegt og hvort það er eitthvað sem var hugsalega eitthvað falsa eftir á en almennt er nálega þetta hafi gert svona kóngu gerir samning við okkur um það að hann tryggir frið hérna á Íslandi og hann tryggir líka hingað með skip með vörur þetta er galla gamli sáttmáli eða Gissura sáttmáli eftir konung ok það þurfti að tryggja að vörur kæmi til Íslands og við vitum að það var svona ýmsa þjóðar að reyna að koma til Íslands og svona svo ákveður kóngurinn þarna eftir þýskuöldina hann bara ákveður að tryggja þetta með því að það menn fari til Íslands á ákveðnum forsendum og hann setur reglur og það er að sækja að fá að koma og menn halda það fer heldur engin nema þeir já, einokun, semst, bara þeir Og menn halda þetta sé það sem kóngur hafi gert til að tryggja stöðu sín á Íslandi því að verslunin skiptu öllu máli. Einokunar verslunin, hún byggir til þess að því að kaupmennin sem að sigla til Íslands, þeir megi ekki vera hérna allt árið. Eins og þjóðar að vera búin að gera. Þeir megi ekki búið hér til frambúðar. Þorp eða neitt svoleiðis. Þannig að það þýtti náttúrulega efnaðaslega ef þeir hérna, gátt ekki fara að nota peningana hér til að byggja sér bæi og búa til kannski verksmiður eða eitthvað að þeir fara með allan ágóðan og eigðunum í öðrum löndum þannig að ef að þeir hefðu fengið að vera einn allt árið og byggja sér upp verksmiður og ráða fólki vinnu og þetta og hitt þá hefði það svona gjörbreytt en þarna í einokunarverslunni er það bara bannað þannig að það er ekki einu sinni til möguleiki og svo var þetta með vistabandi það er að segja að fátækt fólk varð að vinna hjá öðrum við sjáum að það var til dæmis óeðlilega erfitt á þessu sko mjög lengi fyrir Íslendinga að stofna sín eigin heimili. Já, það var tengt þessum. Já, þú varst of fátækur til að búa það til þeim bæ, þú þarftir að vinna hjá öðru fólki og við sjáum þetta á töflu í 11. hluta í bókinni að hlutfall á konum sem giftu sig og stofnuðu heimili er lægra hér niður í löndum. Já, já. Það munar alveg slakta, sko. Það munar 5-6% úr hverjum árgangi. Já, já. Og á næstu mynd á eftir sem er í hluta 12 þá sjáum við að þetta breytist í raun og vera ekki fyrir ná 20. öld, bara síðustu öld sem er ótrúlegt það er um aldamótið þá sem að konur fara að gifta sig í meira mæði og þá sérstaklega ungar konur, við sjáum þetta ekst í ungum konum praðar já, ekki, já síðan er tabla á blaðsíu á hluta 13 sem er mjög áhugaverð þetta er tabla sem þið þurfið að geta lesið út úr kóngurinn ákvað hvað sko verðskrána þegar þú fórst með kíló af dúni til kaupmannsins þá var bara regla, þannig það kosta þetta þú fórst með kíló af fiski þá þetta og úr þessu kom alls konar þú veist, hérna maðkur í misunni og jú, svona fengur svona lélega vörur óhreint mjöl í pókahorninu þú veist, að þú veist, mjöli kostaði bara ákveði þá fórum við að setja bara einhvern skítið eitthvað með það svona Íslendingar voru pínlu tíð því að svindla sumir en það var bara föst verðskrá og þessi tafla segir okkur ef við skoðum efri töfluna þá sjáum við hvað þetta kostaði kaupmennina að kaupa þetta af Íslendingum þeir eyddu til dæmi 1625, þá eyddu 75% af öllum peningunum sínum í að kaupa fisk þeir keftu kjöt fyrir 11% og ýmsa aðra vöru fyrir 14% neðri tablan segir hvað seldu þeir þetta hvað kom gróðin þeirra og það er önnur saga þar þeir fá minni pening fyrir kjötið og ullina heldur en þeir eyða í kjötið og ullina þeir að tapa í raun og vera þeir meðskipt já, þeir í raun og vera þeir græða mest á fiski en peningarnir eru notaðir til að borga með kjöti og ull já. Og þarna sést hvernig verðskráin frá kónginum er að styðja líka við bænduna að þeir eru að fá herra verð fyrir vörðuna svona kaupmennanum heldur að kaupmenni geta fengið fyrir það úti akkurat. Og sumir hafa haldið í fram og þetta er fest hérna í sessi landbúnaðarsamfélag og eins og svona reglur hvað þurfti að sigla á ótal staði á Íslandi og svona Þetta fór á endanum þannig að menn hættu bara vilja koma Ég meina þeir kaupmaður eru þessi til að græða Já, og þeir fór að, það fór að vera erfitt fyrir kóngin að útvega og endanum hrundi þetta kerfi já, já. En sumir vilja halda ég fram að þetta er eina ástæðanum fyrir því að þannig nokkur hundru ár voru Íslendingar fastir í atvinnuháttum sem hefðu þurft að breytast miklu fyrr Já, sem hefðu gert okkur meiri takt í tíman á Já, tíma. Það gerist þetta með einu sinni og... Já, það gerist einu sinni að 9000 manns dóu úr hungri eftir vegna þess að það að byggja allt á landbúna er svo viðkvæmt Já, við erum með fullan sjóa fiski fyrir bara þetta Já, hugsaði, hérna. Og fólk dó samt úr hungri og það búið að reikna út og það myndin í hluta 15 Blasíu 16, þá að ef hérna ef að við höfum ekki alltaf verið að drepast úr sjúkdómum og hungri Já. Þá værum við ekki 330.000 núna við varum komin yfir miljón við varum 1100.000 1,1 miljón það næstu því fjórföldun það rúmlega þreföldun sem við værum það ótrúlega tölur, stakaning tölur þannig að það mjög áhugaver spurning hvort að það geti verið að Ísland hafi verið aldrei bara fast í sömu förunum vegna þess að kóngurinn læst okkur inn í ákveðnum veruleika með einu konar versluninni og kannski væri við sumir halda fram á móti að einu konar verslun hafi þvert á móti hún hafi hjálpað okkur gríðarlega mikið já, haldið í okkur lífinu já, ef hún hefði ekki verið þá þetta verið ennþá vera en við getum bara ekki getum samt ekki vitað með nefni vissu þetta er bara sagfræðilegt rannsóknarefni en heru, þetta var einu konar verslun og hagfræði já